cus pola ventanilla. Nun determinado momento pasaron xunto a unha patrulla da Benemérita ao grito de «Vicade estas santas nádegas», textual. Por suposto, os verdes cumpriron a orde, hai que obedecer. 11.05, primeira parada, Porta Faxeira, seguida do Bar París. Ali, no prestixioso Bar París, caería a primeira cunca das 15 que compoñen o famoso París-Dakar santiagués. Sorprendentemente, en media hora estaban no Dakar, sen signos de embriaguez. Todos son uns atletas, os nosos santos pais. Os atletas do fígado. Sí, esta resistencia é un claro exemplo da enorme tolerancia ao sangue de Cristo que teñen os curas. 98% puro alcohol. 11.45. O rematar, o famoso París-Dakar, esnaquiza este último bar nunha liorta cuns skins sindicalistas ultracatólicos ao grito de «Que non me chamedes ese», porque insistían en chamalo Mazinger Z. Vemos que Vieito ten xeño. Sin lugar a dudas, é un home heroico, pero de aí a ser chamado Mazinger. Xa, pero fixado a de puños fuera. A de santos puños fuera. Ben, ás 0 horas e 10 minutos, hora Zulu, fan unha serie de bromas telefónicas ao presidente estadounidense, Obama. Os bromistas. Sí, pero o tío ten moito, moito xeño, é un crack, el gustoulle moito. Aprendeu moito na Alemaña da época dos 30 e 40. Unha boa Alemaña esa. 0 horas 20 minutos, chegan á Praza de Cervantes e filosofan sobre a vida cos punkis. Por suposto, acaban pelexando. Despois compran pulseiras de coiro a 2 euros. Pulseiras de calidade. Calidade galega. Sen dúbida, non solo había, solo hai que ver os colgarexos que leva o Santo Pai. Unha da mañá. Maximus e Vieito axudan a un rapaz que quedara atrapado entre os arbustos do Parque de Vistalegre. Descobren que é un integrante do grupo estrela Sanguis de Luis que tivemos o placer de ter con nós a pasada tempada e que posiblemente estaré en un par de semanas aquí presentando a súa nova canción. Atentos. E xunto con este integrante do grupo El Sanguis de Luis, cantan o seu temazo O Ornitorrinco. Foi o seu primer single, se non me equivoco, non? Si, sí, todo un rompe listas. Un tema que traspasou fronteiras, traducido a mil idiomas, e do que incluso se está pensando en facer un musical en Broadway. Din que Lady Gaga vai no protagonista. Si, sí, si, sí, é unha das que barallan. Están entre eso ou resucitar a Marilyn Monroe. Interesante. As 2:05, Maximus, Maximus Pistorus, xa falamos delantes, rouba un pico nunha obra e ponse a reventar retrovisores na Rúa de Galeras. Vieito graba o todo co seu papamóvil, evidentemente non o papamóvil que vos coñecedes. Horas máis tarde, e de resacón, sube vídeo a 20. 2:25, Vieito cae rendido despois de 5 litronas de mocho. Por suposto, aos 3 minutos, resucita. Milagre. As 2:56 quedan a bailar no Fórum, conocido na noite santiaguesa. A media hora vende que vai o tema, e seguen bailando arrimándose os mozos ao ritmo de Samwell. In my butt, let's do it in the butt, okay. I feel you watching me over there. Come to me if you care. Don't sit and stare, it's just not fair. Make your move if you dare. Que mellor despois dunha boa resurrección que bailar un temazo como este. As 3:48 quedan con Rajoy onda rapazada, no D3. O ateo do porteiro non os deixa pasar nun primeiro momento, desconcertado polo chándal do Santo Pai e a sotana de Monseñor Maximus. Lamentable, na miña opinión, porque non deixar entrar o Santo Pai nunha discoteca. Sen dúbida, como se vai espido. É unha falta de educación. Logran entrar coa condición de deixar a viseira de Valentine's na porta. Aleluya. Aleluya, irmáns. Aleluya. Bueno, 4:01 da mañá. Chega Feijóo e mételle droga no gin tonic. É unha mala persoa este, sí, este Feijóo. Xa se lleve na cara. Na nariz, no nariz sobre todo. Por eso voté por él. Aos 5 minutos da consumición, os tres, perdón, os 4 mandamases, Rajoy, o Papa, Maximus e Feijóo, xa conquistaran a pista da discoteca, arrimándose aos rapazas e aos rapaces por igual. Canto máis xóvenes, mellor, xa sabemos todos. Non hai que discriminar, por favor. O catecismo dende pequechos. Hai que inculcalo, hai que inculcalo, non se poden perder os valores da Santa na Igrexa. Ás 6 da mañán, ás 5 e media, non adiantemos acontecementos. Son botados a patadas por ir empolvar o nariz, entre comillas, aínda que non vexades, que estou poñendo as comillas, no aseo de señoras de dito local santiagués. É lógico que os expulsen, pero, pese a isto, non o aceptaron demasiado ben, xa que a 6:00 seguen insultando os porteiros da discoteca desde a acera de enfronte. Unha auténtica vergoña, pero, bueno, xa se sabe, durante a noite ato santo pai pode perder os papéis. É un tío con carácter, é un bo tío. 7:14. Ratzinger elevado seminconsciente por Maximus Fiestorrus ao avión de volta a Italia, para enfilar directo ao avión oficial, de novo a Santiago, para manter as formas do protocolo. É unha viaxe un pouco extraña, pero, xa vedes, o Papa gasta dúas viaxes absurdas e reengancha por nos. Así de santo é. Vivo, santo pai. O noso experto, falamos cun experto que temos, a pesar de que poidades pensar que nós temos expertos neste programa, un experto en análise de resacas, concluiu que isto explicaría as enormes olleiras que presentou no Obradoiro nesa misa que supoño que ninguén perdería. Verdade? Xoubas? En primeira fila. Despois da nosa iluminación espiritual, como poderíamos perdernos un acontecemento así? Pareceme ben. A parte das arcadas, durante o discurso pro vida, que... carcadas que todos temos os xoves, lunes, martes, miércoles, todos os días. Todos os días. Pero non seguidos, por separado, en semanas distintas. Sí. Non vai a ser, por favor. Bueno, vos estaredes a dicir que o goberno gasta mal os nosos impostos, que sodes un cristián de medio pelo. Pero ben se gastou todo nesa festa e no espectáculo que montou o sumo pontífice. O Estado sabe invertir a nosa pasta, non o duvidedes. Seguide as normas e calade a boca, escravos. Vamos vos deixar agora en Xoubas despois desta pequena reflexión sobre a visita do Papa cun tema dun grupo que xa sonou na pasada tempada de Xoubas, os australianos de Cat Empire, que veñen de sacar o novo disco fai apenas un par de semanas, en o que deixan ao lado, pese a que vai sonar a canción que máis xamaicana é do disco Cinema deste grupo de Cat Empire, para intentar explorar novos sons, pero sempre sen perder os seus sons do Caribe. Aí vamos con o tema Shoulders do grupo The Cat Empire. Said one day you'll be fine, but now you do it worse. She told me as she cried that no one breaks the curse. I looked into her eyes, my heart had nearly burst. Said you carry weight on your shoulders. Won't you see that you are not inside yourself? You put that evil back inside yourself. Be understood. might help you see the sky. And if you ever wanna scream about some reason why, and if you ever break the scene that cuts through your disguise, I love you when you sing and do my best to try to carry weight off your shoulders. Won't you see that you are not here by yourself? Era Shoulders de The Cat Empire. E agora imos entrar coas chamadas en directo con o noso confesionario de Showbas, porque como vos cristiáns ides necesitar limpar os vosos pecados. Para iso temos connosco o DJ Pater Nicanor Toledo. Moi boas tardes, Pater. Boa tarde, amigo. Pois veña, vamos alá cas confesións en directo. Temos a primeira chamada. Ave María Purísima. Por San Pedro ben fodida. Padre. Eu padre de momento non son, polo menos que o saiba, sou o DJ. Porque xa sabedes, queridos ouvintes, que ese plástico do demo non se pode empregar baixo pena de tortura. Bueno, pois, señor da cope, mira, é que teño unha cousa que non me deixa dormir dende fai polo menos dúas semanas, eh? É un sin vivir isto, eh? Cónteme, aquí estamos para axudala. Bueno, pois, estaba eu na miña casa e estaba a probar o test de test este pa, que comprou o meu home para ver o luar, os viernes. Que non sei que pasou, que non se vía televisión, dende facía uns días. Eu trouxo eso e agora funcionaba. Bueno, como hai unha chea de canais nos que non botan nada máis que merda, nun deles vi unha cousa miña. Miña nai, hai unha cousa terrible, padre, eu non sei, Si, sí, veña, adiante, cónteme máis, por favor, necesito saber máis. Pois mira, vincho unha cousa do demo, Homes desnudos, ai, Dios mío, ai, benedito mío. Ai, mira, facendo cousas que eu non sei que era iso, xurecho por Dios, Brazos, pernas por todos lados, eran como máis de 15. Unha árbore de carne, nunca tal cousa vin na miña vida. Pero señora, que ten iso de malo? ¿Acaso Dios non nos creou para que desfrutáramos de todas as posibilidades deste mundo perfecto que precisamente o Señor nos deu? Entre elas, outras moitas cousas disfrutables, as orxías multiculturais. Pero iso non era bon, Que había un moreno destos montando dous homes. E todas igual de grandes. Pero tranquilícese un momento, cónteme máis, eles... Que dicían? Pois gritaban, oveaban, berraban como cans. Parecían bestas en vez de homes. Exactamente, que é o que lle aflixe, noble crente? Ah, en realidad eso quería comentarlo con alguén, porque se yo digo o meu home non se vai despejar da televisión ou moi vicioso, Bueno, señora, como sen unha penitencia non podes escapar, estás condenada a rezar 243 Padre Nuestros, a darte 7 latigazos cun látigo de 7 colas e, o peor de todo, a ver 24 horas seguidas de popular televisión. Para rematar, bueno, esto é curiosidade. Que canal era o que estaba emitindo semexante? Bueno, bueno, padre, pater, non temos tempo para máis. Vamos ca seguinte chamada. Hola. Adelante. Hola. Sí, sí. Hola. Escoitamos, escoitamoste, escoitamoste. Hola, hola. A ver, Ave María Purísima. Polo cu non conta. Eu, padre, dígolle, eu teño un problema, que meu fillo, ai, Dios, o meu pequecho, o de 16 mesiños, o pequecho, que a miña criaturiña, a súa primeiriña palabra foi, ai, mi alma, a súa primeira palabra foi Satán. Va de retro, infraoscultas. Amén, pater, amén. Non sei donde sacan os rapaces este vocabulario do infernal. Brutal. Tal que sí, tal que sí. Que eu o tiña vindo os Teletubbies aí na telegaita, de repente o rapaz xa na cabeza 180 grados para mirarme e dime, tal cal, Satán. Ai, que me santiguo. Eu xa dicía no meu índice de programas infantís satánicos que os Teletubbies era o primeiro programa a favor do príncipe escuro. Así é, exactamente como escoitan os nenos a melodía de inicio deste programa. Virgen Santa, Virgen Santísima. Ai, pois vou quemar o televisor e voulle dar da fautes ao rapaz ata que lle saia o diaño e se fai falla os sisos polos ollos. Vexo que comprendes ben a filosofía católica, fillo. E, de regalo, por suposto, 75 Ave Marías e perrito piloto. Yeah. Vamos alá, deixamos as nosas confesións por hoxe e imos cun tema que se chama Storm Warning. We'll be right back. Agarrade vos ben os machos, porque choven noticias. Cansineis do señor na terra impía, milagres por doquier. Por doquier que miren os ollos dos infieis, para contemplar a magnificencia do noso Deus Pai, Nai, Irmán e todo o que o vos haya. Sabede que Deus non vos esquece. Incluso o palomo da Trinidade reza por vos. Deus saca pasear a man para facer cousas que ninguén pode explicar. Escoitaredes voces infieis que traten de enganarvos con raras explicacións científicas que ninguén entende. A ignorancia é o voso pase ao paraíso. Imos coa recapitulación das máis inexplicables e misteriosas obras perpetradas pola boa virxe. Os milagres da nosa Santa Nai María. A imaxe de Cristo apareceu nos cuartos traseiros dun cánido. O noso Señor Jesucristo manifestouse esta semana no cu dun can. A pelaxe do animal presentaba unha similitude inusual coa silueta do noso Salvador. Grupos de peregrinaxe diríxense cara a este novo destino santo, Peleas de Abajo, perto de Zamora. Recomendamos vola a páxina do povo, ademais de visitar a igrexa e o seu famoso abeto de la igrexa. Fermosura divina. Amén. E Deus, e Deus tamén mete as mans en cousas importantes. Acaso non sabedes que a actriz Jessica Alba, Dios. Jessica Alba. Que prometera e estipulaba por contrato non sair espida xa máis en ningún filme, xa sae, xa ela, co seu corpiño, ben feito, sae ben en coiros na película de Machete. Ben, despois de sumersirnos nesta película protagonizada polo corpo pola grande actriz Jessica Alba, Pasamos a outra orde de cosas. Normal que te quedes sin palabras. Iba a dicir algo que non era demasiado apropiado, pero... Demasiado cristiano, non? Podo me imaginar. Sí. Desculpen, xefes. Ai, a carne. De acordo. Lembrade esas manchas de humidade na casa de grande hermano? Era un sinal. Un sinal en forma do rostro de Xesús. Nesta nova tempada do reality, a mancha foi nomeada novo concursante e foi recoñecida polo pai Gregorio como imaxe oficial do ceo na Terra. Para desgracia de todo bo cristián, esta semana a imaxe xa foi nominada, só por ser o único que se presta a fregar os platos. Canta inxustiza no mundo. Salvade a Deus igual que el, mandado, vos salvo a vos. Mandado un mensaje ao 5459 para salvar a Deus. Podedes entrar nun sorteo dunha cruz gamada. E, por suposto, o custe da mensaxe é solo de 5 euros. Apunte informativo. Xesús manifestase no Campus Sur e converte os seus en cubiños de viño. Sí, sí, sí, o Mesías é así. E aquí, ante vos, a verdade sobre a última cea. Despois de 5 galóns de calipiña e varias absentas, sen alcohol, por suposto, isto é para os nenos, Cristo e os seus 12 compadres e compañía decidiron abrir as súas botellas de vodka. Pero, entón, déronse conta de algo, que un dos amigos máis queridos, o número 13 dos Xudas, esquecer os xeos, porque gastar os cartos en comprar uns cravos, para unha mesa, segundo el. Dixo ya Xesús que xa os pasaría o día seguinte, mentre se achacaba un cubata. Pois menudo personaste este Xudas. Sí, a verdade é que tiña todo ben planeado. Sí, pero eu diría... É un personaxe interesante, pero son filosofías que non conveñen agora. De feito, vou apartalo porro e seguir falando. Sí, deixemos... as drogas duras e non tan duras e vaiamos cun tema de os Blackbirds. O tema é homónimo como este grupo, tamén chamado The Blackbirds Theme. E este grupo, que solo tivo a súa carreira profesional entre os anos 1973 e 1978, e que publicaron nada máis e nada menos que 7 álbumes neses 5 anos de existencia. Deixamos vos con este tema The Blackbirds. Imos continuar cunha sección que saben de antigo. a sección máis clásica de todas, dende aquela primeira tempada de Xoubas, que todos lembramos con cariño e cun bo sabor de boca a peixe. Aproveitando, mandamos dende aquí un saúdo a Bruno, que desgraciadamente xa non se atopa entre nós. Bruno, gracias por deixarnos o teu posto. Pero, sabemos que Bruno é unha persoa íntegra e pura, e que estaría orgulloso desta nova sección, selección, perdón, de cine raro con patacas bravas. Que Deus se apiade da súa alma no inferno, ali entre tanto franchute, que o tipo está a pasalo de... hasta pasalo como un besta, de Erasmus en París. Coitadiño. Imos cos rolos de película malditos por todo o diaño dos sete círculos do inferno. Xesucristo caza vampiros, película de 2001, estadounidense, como non. Trata sobre a última irrupción do noso Mesías na Terra. Desta vez, o Nazareno deberá librar a derradeira batalla contra os chupasangues, que agora poden pulular polo noso mundo sen verse afectados pola luz do sol. Canadá será o escenario... Ui, que épico error, non é estadounidense. Démoslle os canadenses o que dos canadenses. Pois eso. Canadá será o escenario desta guerra decisiva previa ao xuízo final. Todo o beato ten esta película como descarga imprescindible. Aquí tendes o audio da loita de Xesús contra as hordas dos infiéis. Jesús, no nos conoces porque nunca hemos hablado contigo. Somos los ateos. Escucha, Jesús. Tu segunda resurrección ha sido un gran error. El calvario para ti aún no ha terminado. ¡Que empiecen las conversiones! Épico. Un filme de proporcións bíblicas. Exactamente a altura do seu protagonista. Ainda que é bastante extraño ese xiro para cazar vampiros. Deixando brutalmente de lado a temática religiosa, non nos despida, Monseñor Varela, seguimos coa liña que define a nosa etapa de Xoubas, non etapa, tapa, do que poñen nos bares, repasando o xénero que rompeu moldes na Italia dos 70, a Nazi Exploitation Porno, ou tamén coñecido como sadiconazismo, pelis quentiñas e ben bizarras. Para comenzar, xa bastante duro, temos KZ9, Lager di Exterminio, que foi rodada no 77, nesa década maldita para os italiáns. Un científico do nacionalsocialismo, máis bizarro, contrata unha desproporcionada muller para emprender xuntos a fantasía de todo bo main doctor, resucitar un exército de soldados alemáns. Isto lembrame, por certo, unha película bastante moderna chamada Zombies Nazis. Zombies Nazis? Iso pode ser bo. Estreada este mismo ano, creo. Exacto. Volve o bo sadiconazismo. Pero bueno, continuamos. Que non debería haber se esquecido. Este doctor ten uns métodos modernos. Non utiliza nin rayos láser nin satanismo barato, non. Facendo que señoras de agradables proporcións apliquen masaxes aceitosas aos cadáveres armados. Este sistema fai que teña ganas de convertirme en nazi e morrer, a verdade. Bueno, non sabemos por que... Non sei se disfrutarás moito. A verdade é que non é unha comedia, que é o máis sorprendente. Ai, non? E logo, de que tipo de película se trata? Ah, bueno, película sádico-nazista. É un drama, é bélica. Bueno, seguimos coa segunda película desta Nazi Exploitation italiana. La Bestia in Calore, tamén do 77. Trata sobre un oficial das SS, un oficial de moi bo ver, por suposto, que manda crear un híbrido de mono e italiano, creando no proceso un mutante coa pelame dun homínido primitivo e o encanto dun italiano, ou sexa, encanto ningún. Este horripilante ser dedícase a violar e torturar as indefensas e ben guapas prisioneiras dun campo de concentración. A parte, saen escenas de guerra cutre coa guerrilla italiana baixo o sol da Toscana. Esta parte non entra tan interesante pola falta de señoras espidas. Realmente, pero bueno, os sádico-nazistas perderon o camiño nese momento. Se deixan de aparecer mulleres espidas, que clase de película é? Sí, deixa de ser sádico-nazismo para convertirse en... Hollywood ou Bollywood ou algo similar. Hollywood. Casi peor. Quédome co sádico-nazismo. Sí, por favor. E quédome tamén con la última orgía del Tercer Reich. Non fai falta que traduza porque o italiano parecese bastante o noso idioma. Tamén do ano 1977, ano terrible, casi tan catastrófico dende aquel, o ano máis catastrófico de Italia dende a subida de Mussolini ou dende a primeira orxía de Berlusconi. Ai. Pois esta película, La última orgía del Tercer Reich, non nos quedou moi claro como remataba, pero cremos que o exército nazi montase un cabaret de prisioneiras xudías. Por suposto, remota cunha orxía de mutantes, como non podía ser no sádico nazismo, non? E os fans das tetas de Fellini van estar realmente encantados con esta última película. A verdade é que unha orxía mutante é unha idea que leva moitos directores intentando plasmar hai tempo. E con nazis de fondo, que máis se pode pedir? A idea que todos quereríamos levar a cabo e filmar coa nosa cámara do móvil. Desde logo, podemos facer outro chamamento, o 5459, para que volva o sádico nazismo. Sí, tamén entrades no sorteo dunha cruz gamada. Témolas en stock. Bueno, pois agora mesmo poñede os bañadores e agarrade as táboas de surf. Hoxe toca dominar as ondas de Oriente Próximo, esquivando fogo de morteiro. Coas nosas patillas seremos os surfeiros xudeus con mellor estilo de guayaba yema. Aquí chega Dick Dale e os seus Deltons. Abanaguila, colegas, vivo sur, que xa é kosher. Xa podedes tirar as táboas de surf porque agora comezamos cunha sección non apta para todo aquel que poña os cornos ao ceo adore os ao príncipe das tebras. Traémosvos os sonidos máis cargados de espiritualidade que están a romper nas discotecas do purgatorio. A creme da creme do estrato clerical. Os franciscanos bailan pouco e as monxas non borran estas cancións dos seus iPods. Unha Stairway to Heaven, unha escalera ao ceo dos mellores temas da tempada. Estades a punto de comprobar o mellor do noso ranking. 40 do 40 ao ceo. No número 40 entrando 40. Na lista con pouca forza, pero entrando ao fin ao cabo. Que o que máis importa é que alguén entre. Iso pode dicir o calquera cura irlandés. Aquí temos a Sarah Brightman cantando no remix da mítica Carmina Burana. Take all the way. E agora, no posto 32... 32. Unha das vosas preferidas, compadres. Dende Sudamérica, coa forza da Igrexa Evangelista. J.C. Fuentes co seu El Camino. Yeah! Sinte o flow do señor. Yeah! ¿Cómo es que ahora tú rechazas el llamado? Él derramó su sangre y te miró como hijo amado. Aún tú siendo malo, él por ti fue torturado. Clavos en sus manos y espinas en su frente. Un sufrimiento horrible él sufrió por toda gente. Ahora tú que escuchas, ¿cómo te puedes negar? No hay nadie en este mundo que te pueda a ti salvar. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El pecado que me estaba me ha dado esta espada para hablarle a todo el mundo, porque él en ti pensaba, estando ahí en el Calvario. Y aunque muchos se burlaban, él tenía una meta de salvar a los que andaban. Moito estilo, moita mensaje. E agora, entrando xa no Top 10 do 40 CEO, máis de 3 premios do Coro de Silos, número 1 da Máxima FM e o máis pinchado nas discotecas de Ibiza, máximo éxito do musical que está a romper os rexistros de Broadway. Reuníronse xunto ás portas do CEO con San Pedro, pero en 2009 o ex apóstolo abandonou a banda por problemas de moralidade co grupo. Canto gregoriano New Age de última tendencia, as mans o CEO feligreses, chegale xiem coa súa Intaberna Mori. Xa podedes sentarvos. Isto era Lesiem, a música que está rompendo todos os rexistros. Contra o aborregamento das masas, provocando a paz en todo o mundo cristián, o número 2, Padre Johnny, misioneiro do metal, coa sintonía de las tribus. As grupis pelexanse por o pai Johnny. Abras túas tripas ao Padre Johnny. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien asentada. Allá suben las tribus del Señor. Señor, y ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor. Ya está pesando nuestros pies. ¡Jerusalén! ¡Vamos, padre Johnny! ¿Cómo cantamos, oscuras? Increíble. Estos son años de. Usted no, no coro de siglos. ¿Qué te vas a pensar, ti, rapaz? Entón, coñecerás de Alí de Sien. Alí foi onde levaron os seus premios. Sí, pero nunca me levei moi ben con eles. A súa rama de... Eu sempre fun de rock, de sentir a música. Eu por eso deixei de lado o canto gregoriano, porque aparte non entendía a súa forma de ver o canto gregoriano. Sempre foron demasiado puristas. Eu sempre intentei romper con as coas trabas da música do canto gregoriano. Son un iluminado do canto gregoriano. Se algo se destaca en silos, é precisamente que son uns puristas. Sí, pero, sí, sí, demasiado. Quen non quere, ainda que sexas ultra religioso, ter as túas grupis. O padre Johnny é un ídolo de masas. E aparte do padre Johnny, só podes recibir un único regalo brutal. Nada. Bueno, pecadora show, vas ata aquí a edición máis espiritual do cadro bizarro feito programa da radio nunha cidade que sobreviviu ao ataque dun cura zombi secundado por un exército de fieis e un par de policías, tres ou catro, non máis. Escoitámonos na misa after do hours do domingo e o próximo luns noutra edición da pescadería de peixes raros da Calimera. Deixamos vos con number one do top 5 celestial. Number one. Directo ao paraíso do soul. Amén pola Orquestra Sinfónica de Atlanta, coas Pointer Sisters e Adam Knight. Amen. Amen. Amen. Is it okay if Adam comes out here? Can Adam come out here? Adam, come on out here and help us out. Adam, ladies and gentlemen. Tonight we're going to tell you a story about a savior. This is a story that will live on forever. Yes, it will. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sing it over. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. See the baby. Amen. In a manger. Amen. Christmas morning. Amen. Oh, amen. Amen. See him in the temple. Oh, yeah. Amen. Walking with the elders. Oh, yeah.